pensé que iba a conocer cada piedra de esta calle, que podía saber cada día tu piel diferente. Pensé que iba a conocer cada piedra de esta calle, que podía saber cada día tu piel. La germana a l'estrangera us convida a fer un viatge al no centre del món, des de la quotidianitat silenciada, no explicada, la dels territoris colonitzats i expoliats, la de les classes més desposseïdes, dones, lesbianes, trans i intersex, la de les persones que defensen el territori i una vida digna, i la de tantes altres anònimes. Un espai per repensar-nos juntes, parlar en primera persona i en femení, de pors, neguits i somnis, de l'urgència de no una, sinó moltes lluites per tal de capgirar aquest sistema món, capitalista, patriarcal, autoritari, heteronormatiu, colonial, racista, especista, modern. Paraules que són lluites que pretenem debatre, aprofundir i reapropiar-nos. Benvingudes a La Germana a l'Estrangera, programa de ràdio lliure que escolteu a Ràdio Bala, Ràdio Lliure de Manresa, al 106.4. Recordem que el títol d'aquest programa, La Germana a l'Estrangera, prové de dues publicacions. És un llibre de poesies de l'escriptora catalana feminista Maria Mercè Marçal i un recull d'escrits i conferències de l'Audre Lorde, feminista negra lesbiana, anomenat Sister Outsider i traduït com La Hermana a l'Estrangera, en honor a Maria Mercè Marçal. Així que de nou recuperem aquest títol d'aquestes dos grans referents. I avui parlarem de la repressió, en concret de la nova llei de l'avortament i de la llei de seguretat ciutadana. Aquestes dues lleis constitueixen dos nous episodis d'aquesta guerra de baixa intensitat i no declarada oficialment cap als sobrants humans, que som la gran majoria de la població. En aquest context de continu empobriment de la població, la classe opressora posa en marxa una sèrie d'eines amb la base ideològica de la porofòbia, és a dir, l'odi a la pobresa o l'odi cap als pobres, ja que la llei de seguretat ciutadana és un ofegament cap a les pobres i les úniques, en el cas de l'avortament, que podran avortar seran les dones de classe alta. Com estan creant condicions de vida molt precària, quasi de mort, necessiten aquest sistema de repressió per protegir la seva impunitat. En un moment on hi ha més pobres que s'estan polititzant, no, com ho veiem amb el cas de la PA, i mobilitzant, innoven amb noves normatives que prohibeixen aquestes noves formes de protesta, com han estat els escratxes, la resistència passiva i les noves eines tecnològiques per fer difusió, tant de les accions com de la possible informació que posi en dubte la seva legitimitat, com vídeos o fotografies de policies torturant. Com va passar amb el cas de Juan Andrés Benítez, que va ser brutalment assassinat el 5 d'octubre de l'any passat al Raval. Mm-hmm. I bueno, en aquest sentit tampoc podràs donar informació respecte a l'avortament. I en aquest cas concret, les més perjudicades o les que són perjudicades són les dones, i especialment de classe baixa i immigrants, ja que bueno, doncs ells necessiten tenir les dones recloses en l'espai privat de la família heteropatriarcal, i per això és fonamental, doncs, el control dels seus cossos, no? En definitiva, aquestes lleis pues, criminalitzen la protesta i és una guerra en contra dels pobres, de les dones i de les classes més vulnerables d'aquesta societat. Bueno, i això, i tenint en compte que el que anomenem pobres implica una gran diversitat, o la nostra posició social està ben diferenciada, i això vol dir que l'afectació de les diferents reformes serà desigual depenent del teu origen, del gènere, de la raça, de la sexualitat. Bueno, també volíem com recordar que a l'estat d'interessa una guerra entre pobres i que de fet és el més fàcil i molt, bueno, és el que s'està donant, com fer responsables els migrants de la carència d'ajudes o de la manca de treball. Així que fem un crit per no barallar-nos per les migajas, ja que queremos toda la panadería. Tot això succeeix en una absoluta privatització de l'Estat, privatització que s'ha anat imposant des de fa anys a totes les esferes socials. I que per últim doncs, els tocava privatitzar la sanitat, l'educació, i en el cas de la nova llei de seguretat privada, també volen privatitzar les forces de seguretat de l'Estat. Aquesta dictadura capitalista que va de la mà dels sectors més retrògrads i de les dretes de la societat ens està envaint i coaccionant amb aquestes lleis. Tot i que augmenta la criminalització de tota dissidència, no creiem en aquest dit que diu que en boca tancada no entren mosques. És a dir, com deien Bertolt Brecht o Martin Niemöller en la seva poesia Vendran a por ti, amb aquest panorama, quedar-se a casa no seria la millor estratègia. Bueno, veiem que amb la llei de seguretat ciutadana et posen una mica entre l'espasa i la paret. O et quedes a casa i bueno, segurament emmalalteixes de ràbia, o surts a liar-la a tope, no? Ja que pues això, mesures com escalar un edifici per posar una pancarta pues comença a ser pues això, un problema greu. I aleshores, amb aquesta radicalització de la normativa, aconsegueixen també que es radicalitzi més el conflicte i la protesta que hi ha al carrer. I tenim la sensació que durant aquests anys hi ha hagut certa permissivitat amb la protesta pacífica i que en veritat era una estratègia que servia per donar-nos uns certs drets a la pataleta, que calmava pues, els ànims més beligerants, i aleshores que dividien al final la protesta entre violents i no violents. Bueno, veiem que el panorama està canviant, no? I volíem destacar que el que a nosaltres ens interessa, més enllà de les lleis, és el que passa al carrer i el que fem col·lectivament davant d'això, no? I aleshores volíem acabar dient que confiem en que les dones seguirem avortant, estem segures d'això, i que totes les persones rebels seguirem buscant maneres de plasmar la nostra ràbia i lluitar per una vida digna, i això, que en podeu estar ben segures. I a continuació us deixem amb el comunicat de Feministes Indignades, que es va llegir el 20 de desembre del 2013, el dia que el govern va aprovar la llei de protecció de l'embrió, que en realitat és la llei contra les dones. Sí, hartas. Estamos muy, muy hartas de ustedes. Hartas de vuestras leyes. Hartas de vuestra hipocresía barata. Hartas de vuestra prepotencia. Hartas de vuestros machismos. Hartas de vuestros paternalismos. Hartas de que intentéis decidir por nuestros cuerpos, por nuestros coños, por nuestras elecciones, por nuestras vidas. Hartas de tener que estar aquí hoy. Hartas de que nos pongáis en un mismo punto donde nuestras compañeras, madres, abuelas y antecesoras que ya estuvieron. Hartas de seguir en la misma lucha que aquellas que nos precedieron, porque recordemos que el aborto nunca ha salido del Código Penal. Hoy no estamos aquí para daros los infinitos argumentos por un aborto libre, seguro y gratuito que llevamos años haciendo. Hoy estamos aquí para deciros, de nuevo, bien alto y bien clarito que ¡nos tenemos miedo! Ni a ustedes ni a vuestras leyes retrógradas de mierda. Hoy estamos aquí para deciros que ante vuestras prohibiciones, nosotras os plantamos cara con desobediencia feminista. Y la hacemos a cara descubierta y sin haberos pedido permiso para concentrarnos, porque igual que seguiremos abortando desobedeciendo vuestra nueva ley del aborto, también os desobedecemos ante vuestra nueva ley de seguridad ciudadana. Hoy estamos aquí para deciros que, así como nosotras no os tenemos miedo, ustedes deberíais empezar a temernos, si no lo hacéis ya. porque no tenéis la más remota idea de con quién y con cuántas os estáis metiendo. Porque aunque estemos cansadas de vivir en constante alerta feminista por nuestros cuerpos, por nuestras vidas y por nuestras elecciones, vamos a coger todo este hartazgo y toda esta rabia que tenemos ahora mismo y desde hace siglos y la vamos a transformar. Sí, la vamos a transformar en resistencia. Y la vamos a transformar en desobediencia feminista. Y os la vamos a devolver. En todos los niveles y de todas las formas posibles hasta haceros callar y caer. Porque vamos a coger todo este hartazgo y toda esta rabia y la vamos a transformar. Y os la vamos a devolver. Desde el feminismo más radical, desde el feminismo más sutil, incluso desde el feminismo más institucional. Se os va a colar por todos lados y vamos a hacer que os explote toda la mierda que pretendéis que se quede con nosotras. Y no, queridos, no. No estamos dispuestas a consentirlo, a consentiros. Y sí, queridos, sí. Os estamos advirtiendo de forma muy directa y contundente. Y repetimos, a cara descubierta, al menos por esta vez. Porque no os equivoquéis. No penséis que habéis ganado, que nos habéis ganado. Esto no ha hecho más que empezar. Porque no pararemos hasta conseguir que nadie, nunca, decida sobre nuestros cuerpos. Porque no pararemos hasta conseguir que caigáis, que os pudráis, que os bebáis la sangre de todos nuestros abortos. Porque estamos hasta el coño. Porque estamos hartas, muy, muy hartas. Así que prestad atención. Mirad todos estos embarazos no deseados. Todas nosotras los abortamos en su día, los abortamos hoy y los abortaremos siempre. ¡Avortament lliure y gratuit! Feministas indignadas, 20 de diciembre del 2013. Escoltant a les feministes indignades, volíem també sumar-nos a aquest cansament davant la necessitat de l'Estat i dels homes de decidir per nosaltres, d'aquesta declaració d'insubmissió a les lleis, que trenca una mica amb els comunicats que vèiem o que estàvem fent des del moviment feminista, reivindicant el dret a l'avortament. I bé, ens agrada molt per tot això, no? Perquè després de ràbia, perquè després de cansament i després d'un caminarem cap allà on vulguem, no? Amb desobediència. I res, que nosaltres podem. I escoltarem ara la cançó de Maria del Mar Bonet, Què volen aquesta gent, que va molt bé pel moment que estem passant. Demà dinada han trucat, són al replà de l'escala. La mare quan surt obrir porta la bata posada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? El seu fill que no és aquí ni s'ha dormit a la cambra. Què li volen al meu fill? El fill mig es desvetllava. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? La mare ben poc en sap de totes les esperances del seu fill estudiant, que ben compromès n'estava. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Ja sap que parla poc i cada nit s'agitava, li venia un tremolor, també en un truc que trencava. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Encara no ben despert, ja sent viva la trucada i es llença pel finestral a l'espalda d'una volada. Què volen aquesta gent que truquem de matinada. Els que truquen resten muts, menys un d'ells, potser el que mana, que s'inclina al finestral. Darrere xiscla la mare, que volen aquesta gent que truquem de matinada. De matinada han trucat, la llei una hora assenyala, ara l'estudiant és mort, n'és mort d'un truc de tren d'alba, que volen aquesta gent que truquen de matinada. Doncs acabem d'escoltar aquesta cançó, que ja, com ja hem comentat abans, és de la Maria del Mar Bonet. És una cançó que ens provoca molta tristor, molta ràbia, i també moltes ganes de lluitar. Ens trasllada una mica a la dictadura de Franco, però també el que ara ens ve és que, bueno, que l'època que estem vivint també és una dictadura, no? La disfressen de democràcia, i no creiem que existeixi aquesta dicotomia. I ara passarem a comentar una mica la nova llei de l'avortament. Bueno, una cosa que hem de tenir clara és que la llei de Gallardón, que previsiblement es posarà en pràctica dintre d'un any, entre que s'ha de debatir amb els diputats, etc., és que si legalitza l'avortament, tret dels casos de greu perill per a la dona, tant a nivell físic com psíquic, greu, vull dir que això canvia la situació bastant, i que aquesta és una decisió que prendran dos metges externs a la clínica on hem d'avortar, i que per tant no és una decisió nostra. És a dir, es torna a la llei del 85, que era la llei de supòsits, però molt més restringida. O sigui, estàvem ja en una llei de plaços, i ara tornem a una llei molt més retrógrada. Que la llei comença dient que tots tenen dret a la vida. I és com... Muy bien, a mi em sembla molt bé, tots tenen dret a la vida. Però, si, o sigui, com poden dir-se pro vida els que estan en contra de l'avortament, si saben, i es sap que en tots aquells països on l'avortament és il·legal, l'avortament és una de les primeres causes de mort de les dones. Per tant, no sé de què vida estan parlant. I a més, quan parlen de vida, a quina vida es refereixen, no? Que no sé quina vida estan defensant quan després no se'ls veu lluitant contra el capitalisme i les morts, milions de morts que hi ha per gana, per passar gana. Quan no es plantegen quin tipus de família o de relacions s'estableixen com a mare i pare, en fi, vull dir que no sé quin tipus de vida defensen, que nosaltres en canvi diem que lluitem per una vida digna, i això és en molts aspectes, no? I també Zuki comentava que davant d'un context de retallades socials i que el pressupost per l'educació i la sanitat i tot això baixa a mínims, pues aquesta gent se sol posicionar del bàndol del capitalisme més ferotge, que ens fa invivibles les nostres vides, però en restringir la llibertat de la dona a decidir, pues sí que sembla prioritzar la vida, no? Sí, una mica... Sembla que aquestes persones només es preocupin de tu quan estàs... No? Es preocupen de la dona si ets un fetus. I després ja no es torna a preocupar de tu fins que estàs embarassada. Ja està. Durant tots aquells anys, quan estàs embarassada, sí, perquè has de tenir el fill o la filla, no? No pots avortar. És la segona vegada que es preocupa la teva vida. Mientras tanto, ja puedes morirte de hambre, que et passi, és igual. L'important és la vida en aquell sentit, no? És surrealista. I a més, que és vida, no? Perquè és el que dèiem de... l'espermatozoide, què? Claro, no és l'espermatozoide que va corrent i buscant, això està viu, no? Sí, sí, està viu. I els òvuls i la sang que totes nosaltres estem vives, no hi ha un moment de vida a partir de la concepció. A partir de la concepció hi ha un altre tipus de vida i que és molt bonica la idea de pensar en un contínuum de la vida, no? Que no és quan naixem o ens concebem, és que sempre, inclús quan morim, doncs les bactèries, microbis, els cucs que es menjaran la nostra carn, tot és un continu de vida, no? Vida i mort és una mateixa... Cicle. Sí, sí. Després, ells diuen que hi ha una especial relació del nasciturus amb la madre. Perquè el que fan és això, no? Separen el nasciturus, seria l'embrió, i com a terme jurídic, i separa, com si l'embrió no estigués dintre de la mare, no? És una mica esquizofrènic. Una mica de por. Ja, és com, estan ahí... Tengo un monstruo en mi interior que tiene vida propia. Con una relació especial. Tenemos una relació especial. Menos mal. Hemos decidido. Menos mal, perquè igual et posa una relació a distància. No sé. No, que és el que diuen després també, que també és com... Ells mateixos, bueno, diuen que l'OMS, aquí hauríem de veure en quin context ho diu l'OMS, però que, segons ells, el feto, quan té 5 mesos i mig, com ho diuen ells textualment, la vida del concebido ja és susceptible de desenvolupar-se de forma independent a la mare. Claro que sí, claro que sí. Yo lo estoy viendo, esto pasa todos los días. Sale el feto con 5 meses y medio y dice adiós, mamá. Una vida nueva me espera, independiente, libre. Y la mamá, me estás tirando un poquito del cordón umbilical. Del cordón umbilical, pero sí. Vete, hijo mío, que ya puedes independizarte. Sí, eso sí. Pasa todos los días. Pasa siempre. Pasa muy bien. Sí, sí, con su maletita, ¿eh? Adiós. Adiós, hijo. Bueno, sí. Otra cuestión que nos parece digna de destacar es lo que ellos hablan de dignidad, la dignidad más esencial de la mujer, ¿no? Que es la violación, ¿no? Indignidad. No, para ellos, o sea, lo más digno de la mujer es, pues, supongo que la virginidad, sí, ¿no? Las inmaculada, ¿no? Exacto. Entonces, cuando eso, sí, bueno, cuando eso se rompe es con la violación, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto es perverso, ¿no? También porque que es preocupin de quan es violen, però que es preocupin sempre. I a més, és que et diuen que en 12 setmanes, o sigui, has de denunciar la violació perquè puguis anar a avortar. No sé si aquests senyors saben, segurament sí, però ho obviaran, igual que en tot el que ens pertoca a les dones, que el 80% de les violacions és... realitzen, bueno, o es pateixen dintre de l'àmbit familiar o d'amics i anàlegs, no? Llavors, o sigui, jo en 12 setmanes he d'assumir que m'ha violat el meu pare, no? I denunciar-ho i anar a una clínica, passar per persones que m'estan qüestionant, bueno, a mi em sembla com una tortura, no? Una tortura a tota la llei, no? Perquè la següent també, no? Que quan t'han de veure els dos metges especialistes, que dice que tienen que ser especialistas en la correspondiente patología que te genera el grave peligro para tu vida o para tu salud, no? Como mujer, en las 22 primeras semanas. Y que ese peligro perdure en el tiempo. No, que yo me imaginaba aquí el redactor de la ley bien, no solo que sea grave para la mujer, para la vida de la mujer, es que además que sea perdurable y el otro ya, y que no sea intermitente. Bueno, me imaginaba así como tipos sádicos imaginando la peor tortura para las mujeres. O sea... Bueno, un altre aspecte que volíem destacar és que ells diuen que en el cas de que el feto pueda nacer muerto, también tienes que necesitar un informe médico de un especialista. Claro. Por favor, que tengo el feto muerto, que me vea un especialista, que le tengo que hacer un funeral. Pues eso, es que tenemos una faena, ahora casi cada día voy a entierros. No, es muy macabro, es macabro. O sea, déjennos en paz, ¿no? Sí, sí. Y otro aspecto es como siempre tractan a la dona como a víctima, ¿no? Paternalisme, hola, papa estado, gràcies per pensar en mi, que bé, que fas suerte per que mi. Estás ahí para protegerme, hay que ver, què haría sin ti. Decidir per mi mateixa. No, eso no. Què va, és que les dones no... No, no ens poden deixar soles. Clar. No, podem pensar, no, és que... Ah, no sé, que siguem mares. Ah, bueno, ahí sí. Si estem embarassades, sí. Es como lo de las muelas del juicio. De repente tengo una clarividencia. Sí, sí. Sí, sí. Si vull ser mare, aleshores és que tinc les coses ben col·locades al cap, no? Que sóc una dona com cal. Clar. Bueno, mare, una família heteronormativa, amb el marit al costat, que ell ens dirigeixi i ens mani. Clar. I així, bueno, també volíem destacar el tema de les menors d'entre 16 i 18 anys o les majors que estan subjectes a curatela, a tutela. Doncs aquestes dones necessiten el permís dels seus tutors o dels seus pares o mares i si no li donen aquest permís, un jutge li ha de donar el permís i, bueno, amb això que estàs debatint amb els pares, que et diuen que no, que te n'adones que estàs embarassada, que després ha d'anar un jutge, jo no sé com ho pensen fer, però a mi me da com que has parido tres veces abans de que puguis avortar, no? Em sembla com posar un munt de traves. Sí, sí. Bueno, és que en tots els casos, no? No acaba d'aclarir si hi ha un temps màxim perquè els doctors donin aquest informe mèdic. O sigui, dona la sensació de que si hi ha avortaments seran molt més avançats que a l'actualitat, per exemple. Sí, amb tota... O sigui, hi ha més dolor. O sigui, que augmenten i els riscos. El dolor i l'impacte, no? Clar. La dona no és el mateix que vagi creixent la panxa, no? Que vagi sentint els canvis. Sí, sí. També una altra paraules aquí que ens han creat. Hem dit, mira. Ja no se habla de embarazo no deseado, sino de embarazos imprevistos. De repente, pam. Te ha tocado la lotería, un embarazo imprevisto. No, bueno, pues això que sí que crida molt l'atenció, no? Ja no podem dir si l'embaràs és desitjat o no és desitjat. Això ja no compta. És un imprevist i, bueno, anem a veure el que els metges decideixen que és bo per tu. Si no te mueres, vamos, te toca ser madre. I per últim de la llei, volíem comentar a partir de la llei les modificacions que es fan al Codi Penal. I, bueno, primer tenim que l'avortament sense consentiment o sota violència, a la persona que ho practiqui tindrà una pena de presó de 4 a 8 anys i una inhabilitació de la seva professió de 3 a 10 anys. També, doncs, si fan avortaments fora dels casos previstos a la llei, la pena de presó serà de 1 a 3 anys i de inhabilitació, tengo trauma amb aquesta paraula, de 3 a 6 anys. També diu que s'impondrà la meitat superior quan es faci l'avortament fora d'una clínica, perquè les clíniques hauran de tenir una acreditació per poder practicar avortaments. I les dones, en cap cas ens serà punible la conducta d'avortar. Se'ns treu del Codi Penal en aquest sentit i per una part, doncs continuem dient que ens veiem infantilitzades, que no podem prendre decisions, però bueno, per una altra part, doncs veiem com una escletxa on potser podem continuar avortant, no? I una altra qüestió que també ens ha fet, bueno, posar una mica nervioses, és que si realment, bueno, i aquí és que, no, com diu la mano, és un cantazo. El que diu és: el que por imprudencia grave produzca el aborto de una mujer será castigado con la pena de prisión de 3 a 5 meses. Jo, mira, si és un accident encara ho puc entendre, però si realment estàs, bueno, estàs defensant el fetus, què passa? Que si et pega una pallissa al teu marit i tens un avortament, aquí només li cauen de 3 a 5 mesos, no? O sigui, no protegeixen el fetus. No, això ho has explicat molt bé. És que si estiguessin protegint el fetus, la pena seria una altra. El que estan fent és castigar la dona per haver tingut un embaràs no desitjat. I ara anem, bueno, li dediquem una cançó al Gallardón, Rata de dos patas, de nuestra queridísima Paquita del Barrio. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Oyendo inútil, hiena del infierno, cuánto te odio y te desprecio. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. davant del panorama desolador que ens deixa la llei de Gallardón, pensàvem en la possibilitat de treballar en l'autogestió de l'avortament i de la salut sexual i reproductiva. Potser el primer pas seria una recuperació i investigació de les pràctiques que puguem fer de manera autònoma i sense necessitat de recórrer a clíniques ni especialistes. L'autogestió de l'avortament, com la imaginem, és una eina per aconseguir cobrir les nostres necessitats en matèria de salut sexual i reproductiva, requerint en nosaltres, les dones, que som les úniques legitimades per ser les úniques que estem implicades en l'avortament i l'embaràs, i normalment després, doncs recauria en nosaltres la responsabilitat de decidir com es fa, quan, on i per què. En resum, pensem que amb l'autogestió de l'avortament podríem garantir l'autonomia real de les dones, que no dependríem de les decisions del govern de turno, no? Per altra banda, l'autogestió de l'avortament ens empodera i trenca així amb el rol passiu assignat pel fet de ser dones, no? Entre cometes, socialment dones. Reivindicar l'avortament és també fugir de l'ideal dona-mare per dir que podem ser simplement dones o persones i sentir-nos realitzades. No necessitem res més per ser felices, no necessitem completar-nos amb la realització de ser mares, no? També controlem i decidim sobre la nostra sexualitat, salut i projecte de vida, no? Prendre decisions sobre un fet que pot ser crucial, pues ens fa ser més lliures, no? Amb l'autogestió fugim de polítiques pidolaires i dibuixem el nostre propi camí. Pues això, no? El que dèiem, no esperem de l'Estat o dels altres homes que ens solucionin els nostres dilemes, els nostres problemes, i no deleguem. Doncs això, creant des de zero les nostres eines per gestionar l'avortament, podríem realment garantir que hi ha un tracte cap a les dones i un cuidado i un repensament radical de la nostra salut sexual i reproductiva, i podríem donar el suport que mereixem, pues, en moments complicats com poden ser aquests. L'objectiu de la interrupció de l'embaràs dintre d'una eina que pensem nosaltres seria satisfer el desig de la dona, de manera que la manca de lucre podria garantir una cura i una atenció que repercutirien al final en una major qualitat i seguretat. Això, no? Que si són un servei que... una eina que serveix per per fer el que les dones necessitem i nosaltres mateixes ho gestionem, doncs s'assegura una relació de... Bueno, això, posar al centre les necessitats de la dona, no?, en aquell moment. I ni tens pressa, ni hi ha judicis, ni hi ha moltes coses que a les clíniques trobàvem o a la sanitat pública trobàvem també, no? Pues això, polititzem l'avortament, no? Li donem contingut a la llibertat a decidir, lluitem contra el patriarcat també, lluitem contra el tabú i la culpa, i amb totes aquestes reflexions que haurien d'estar presents i en aquesta autogestió, pues aprofundiríem i hi haurien canvis més reals, no? Això, es buscarien espais d'anàlisi, qüestionament de les nostres relacions, la norma heterosexual, el patriarcat i etc. Bueno, pues això, plantejant la via de l'autogestió de l'avortament, pues estem buscant canvis profunds i donant contingut a la paraula sororitat i feminisme, no? Ahora queremos poner una canción que es muy bonita, que se llama No quiero ser madre, y que la hizo una compañera. Entonces, esta letra, como no se entiende mucho, queremos explicarla, porque entonces te pierdes la calidad que tiene y la profundidad que tiene la letra. La letra habla de eso, del deseo de no ser madre. Dice que no es un don, que es una maldición, y dice que ni pachas, ni mamas, ni curas, ni padres, ni Estado, ni nadie tiene por qué decidir por nosotras o por qué hablar en esto. Y dice que raro, ¿no? Que no se habla de las muertes intentando parir, ¿no? Aquellas que han decidido ser madres o que les ha tocado. Y en cambio sí que, por otro lado, se habla mucho de las muertes por abortos. Que hay que hablar de los abortos inseguros, pero que dónde están las cifras de eso, de las muertes por ser madre. Y ahí lo dejamos. Que la disfrutéis. Pues després d'aquesta reflexió i d'aquesta aposta per l'autogestió dintre d'un panorama que ja ens han deixat clar de part d'aquí estan, volíem parlar d'iniciatives que ja funcionen, pues això, en la defensa de l'avortament lliure, no? Women on Wave seria una associació que va iniciar el 1999 una doctora holandesa i que va pensar que volia garantir l'accés a serveis de salut sexual i reproductiva i en especial permetre l'avortament mitjançant mètodes no quirúrgics com les pastilles a dones on tinguessin legislació restrictiva de l'avortament. Bàsicament funcionava amb una bona idea, que era aprofitar les aigües internacionals per anar amb un barc holandès, amb bandera holandesa, que la legislació del qual permet fer-ho en les primeres setmanes si la dona ho desitja, i aleshores esperaven a les dones que volien tenir una cita i esperaven que arribessin amb un barco fins al seu barco que els esperava a les aigües internacionals, i es feia pues, això al l'informe corresponent, no? Pues una ecografia que garantitzava que estàvem les setmanes, en les 9 primeres setmanes o en les 12 primeres setmanes, i que tot era correcte per fer un avortament amb pastilles. Elles han anat a països com Irlanda, a Polònia, a Portugal el 2004, però allà van tenir, com se'ls va impedir per ordres del govern, se'ls va impedir l'entrada bloquejant la costa amb vaixells de guerra, i el 2008 venen a València on són rebuts per partidaris de, bueno, el que diríem pro-vida, els anti-elecció, i aleshores les dones que volien fer-ho no poden entrar al vaixell. Bueno, després d'aquestes experiències, Women on Waves, a la seva pàgina womenonweb.org, pon a milers de correus electrònics tots els dies i en diferents idiomes i per dones de tot el món. Bueno, elles responen a cada correu electrònic que demana ajuda per avortar amb pastilles, o també tenen el servei d'enviar-te pastilles i demanen un donatiu de $90 que les dones que no poden pagar pues demanen que es posin en contacte igualment amb ells, però que sí que diuen que les que puguin fer-ho pues permet que la línia segueixi funcionant, no? Bueno, la línia, la pàgina. I això inspira també altres companyes de Llatinoamèrica, on comencen una proposta molt interessant de línia d'atenció telefònica per un avortament segur. I aleshores, doncs això, pues donen indicacions per avortar amb seguretat. amb les pastilles de misoprostol. La primera és a Ecuador, es fa la presentació a Quito el 17 de juny del 2008 i es fa una acció simbòlica on es penja a la Virgen del Panecillo, que veiem una foto que és gegant, una tela amb el text "Tu decisión, aborto seguro" i el número de la línia d'atenció telefònica. Bueno, doncs això, és una aposta impressionant que tenen milers de dones i que està funcionant i que ha despertat pues això, altres dones d'altres bandes del món, com Indonèsia, Pakistan, Argentina, Xile, Perú i bueno, no sabem si més, perquè pot ser que ara mateix se n'estiguin creant més. Una altra de les línies de les que volíem parlar era la de Buenos Aires, Argentina, que han publicat també un llibre i és la col·lectiva Lesbianes i Feministes per la Descriminalització de l'Aborto, que expliquen que són un grup de persones que pertanyen a diferents espais polítics feministes del moviment lèsbic, gay, trans i bisexual, de drets humans i d'esquerres, que s'uneixen per realitzar aquest projecte d'aborto més informació amb menys riscos, no? Estan convençudes del poder que té l'organització popular i confien en la capacitat de les dones per decidir per si mateixes en tots els afers de la seva vida i en la força de les seves organitzacions. Tenen un apartat del seu blog que diu "¿Qué hacemos y por qué?", que és la línia aborto més informació amb menys riscos, i expliquen que és una línia telefònica d'accés públic on qualsevol dona pot obtindre informació sobre l'avortament amb medicaments, que no jutgen les decisions de les dones i diu "no aconsejamos ni recomendamos, simplement oferim informació de l'Organització Mundial de la Salut i responen al perquè d'una informació sobre l'avortament amb medicaments". Diuen, bueno, totes aquestes explicacions també poden servir per altres línies, vull dir que elles ho expliquen molt bé i per això pues, ho llegim així, no? Expliquen que l'ús de medicaments per realitzar avortaments segurs porta més de 20 anys com a pràctica establerta i és recomanada per l'Organització Mundial de la Salut i altres organismes per la seva eficàcia i baix risc de mort i complicacions quan es realitza de la manera correcta, no? Moltes dones no saben que aquest mètode existeix i les que ho saben solen obtenir informació confusa i incompleta, doncs, per exemple, a pàgines d'internet, no? Com que la situació argentina té una situació ben fotuda, no? I la principal causa de mort de les embarassades al país és a causa de les pràctiques abortives insegures. Bueno, doncs, aquesta situació fa molt clara la necessitat d'una línia com aquesta i donar tota la informació possible per un avortament segur, no? Bueno, tenen diferents contactes, no? Hi ha la pàgina abortocompastilles.info, que està molt bé. Clar, això és molt interessant. Elles han tingut moltes crítiques per la publicació d'aquest llibre d'Abortar com pastilles i responen d'una manera molt interessant. Diu que, ho llegeixo en castellà, que està escrit en castellà, hay un tipo de críticas que critican el libro por desmedicalizar el aborto. Este tipo de críticas se resumen en un comentario que nos hizo una mujer en el encuentro de Paraná, cuando dijo: "El título del libro debería ser todo lo que querés saber sobre cómo hacer una consulta médica". Este tipo de críticas suponen varias cuestiones. En primer lugar, que la medicalización total de la salud sexual y reproductiva de las mujeres es siempre algo positivo y beneficioso para las mujeres. En segundo lugar, idealiza la práctica médica en general y a la ginecología en particular, en contraste con los servicios públicos y privados de salud que exaltan la maternidad y buchonean a las mujeres desobedientes. Y en tercer lugar, supone que las mujeres son incapaces de autogestionarse un aborto de manera segura. Esto es lo que defiende la Organización Mundial de la Salud y nosotras decimos en el libro. En los países donde el aborto está prohibido, no es necesario que la información sobre el uso del misoprostol sea transmitida por médicos, porque la información médica sobre el uso correcto del misoprostol es pública y es lo suficientemente clara y entendible, y el uso del misoprostol lo suficientemente sencillo y manejable por las propias mujeres como para que cualquier persona que no sea médica pueda difundir la información y de esa manera prevenir los abortos inseguros. Además, lo dejamos en claro en la introducción del libro. No somos médicas y la estrategia de transmitir la información entre pares tienen como objetivo evitar los canales institucionales de información que refuerzan los prejuicios y los estereotipos contra las mujeres. ¿Qué más di? Ho diuen clarament i bueno, pues volien donar veu a aquestes propostes tan encorajadoras de sí que se puede, podemos y no vamos a dejar morirnos, matarnos, porque ellos decían A o B leyes, ¿no? Y ahora os deixamos unas compañeras de Argentina, Cumbia Guacha, que ens cantan Cumbia Abortiva y al final ens diuen que si ells fan el que volen, nosaltres també farem el que volem. Nosotras decidimos, nosotras parimos, nosotras decidimos. En el hospital no me quieren atender porque dicen que va contra la ley. Y en la clandestinidad me hace sentir como si fuera una criminal. Hay un mercado negro detrás de todo esto. De médicos perversos que te ayudan, pero por dinero. No quiero que me digan lo que tengo que hacer si la policía mata por placer. No quiero que me digan lo que tengo que hacer si la iglesia con mi niño por placer. No quiero que me digan lo que tengo que hacer si la policía mata por placer. No quiero que me digan lo que tengo que hacer si la iglesia con mi niño por placer. Asesina por querer abortar. Soy el único que te encargaba de señalar con tu dedo lo que está bien y lo que está mal. No me vengas a decir cómo. Recollint tota aquesta experiència d'autoorganització de les dones, sobretot de Llatinoamèrica, i de la que ens queda encara molt per aprendre, optem per donar recolzament a la insubmissió de la llei i a la reapropiació dels coneixements abortius, espoliats i perseguits per l'estat misogen, classista i racista. Així que fem una crida a totes les que ens escolten per l'autogestió de l'avortament i la lluita per la pràctica de la llibertat de decidir sobre els nostres cossos i vides, por la soberanía sobre nuestro territorio cuerpo y por una vida que merezca la pena ser vivida. Per últim, volíem tenir presents les morts d'aquest final d'any, com són Juan Andrés, mor a mans dels Mossos al Raval el 5 d'octubre del 2013. La madrugada del 3 de desembre moria després de ser colpejat i conduït a la cel·la d'aïllament el ciutadà armeni de 32 anys, Aramis Manoukian, al CIE de Zona Franca de Barcelona. El 6 de desembre del 2013 també despertàvem amb la mort de Joan Ramon M. i Isaac C., de 37 i 49 anys, tots dos veïns de Súria que estaven treballant a la mínia de Cabanasses, al Bages. I també volíem tenir presents a les que es revolten i a les segrestades per l'Estat per cremar bancs de fusta en els temples de l'Església, com ara la Basílica del Pilar, símbol de la hispanitat i patrona de la colonització. Per totes les segrestades per l'Estat i amigues i familiars de les assassinades, ànims i força. Ni perdonem ni oblidem. Per últim, volem donar uns links on podeu trobar més informació de l'avortament, bueno, de l'avortament en pastilles en concret, a la web de Women on Waves, i podeu trobar més informació sobre l'avortament a la web de jovenesdespenalizacionaborto.wordpress.com. Allí trobareu diversos llibres a la biblioteca. I també us volia, si voleu mirar el blog abortofeliz.wordpress.com, doncs hi ha un vídeo que es fa en resposta a la campanya de la Conferència Episcopal, no? Que consistia en fer vídeos parlant dels, bueno, dels avortaments i com si fossin fills i, bueno, algo molt macabre. Mm-hmm. Són molt graciosos. Esperem que us agradi. Fins la pròxima. Cuideu-vos. Conocer cada piedra de esta calle que podía saber cada día tu piel diferente.